اسی طرح جو شخص مدرسے میں باقاعدہ علم حاصل نہ کر رہا ہو مگر علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کر کے اسے لوگوں تک پہنچا رہا ہو، کیا اسے بھی طالب العلم والے فضائل ملیں گے؟ ضرور ملیں گے انشاءاللہ. تو علم مدرسے سے تھوڑی حاصل ہوتا ہے صرف، مدرسے تو پہلے کہاں ہوتے تھے؟ پہلے تو صحبتیں ہوتی تھیں، صحابہ کرام کون سے دارالعلوم سے فارغ تھے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو تھی جس سے علم کے ایسے دریا بہائے کہ آج بھی ہم اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو گھر بیٹھے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے، اور اگر مدرسے میں صحبت اس کو اچھی نہیں ملتی پھر تو اس کے لیے گھر بیٹھ کر ہی علم حاصل کرنا زیادہ عافیت ہے. مگر یہ گھر بیٹھ کر علم حاصل کرنے میں استقامت بہت مشکل ہوتی ہے، یہ دیکھ لے آدمی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بہانے میں ادھر سے بھی جاؤں اور ادھر سے بھی جاؤں. مدرسہ بہرحال یہ کہ شرط نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت یہ غلط فہمی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.